ไปพึ่งพากันตั้งใจให้ดีเรามาฝึกฝนความตั้งใจนี่แหละเป็นสิ่งที่เราควรทำเพราะส่วนมากคนเรามันตั้งใจไม่ได้คำว่าตั้งใจในที่นี้หมายความว่าเราไม่หวั่นไหวต่อความคิดเวลานี่เป็นเวลาหยุดคิดก็หยุดจริงๆตั้งใจหยุดลงไปนี่คำว่าตั้งใจถึงเวลาคิดก็จึงค่อยคิดมันถึงเวลาสงบก็ตั้งใจสงบมานี่ใจมันจะตั้งได้ก็อาศัยสติควบคุมมันถึงค่อยตั้งได้ถ้าสติอ่อนแอมันก็ตั้งจิตนี่ไม่ได้เลยลองสังเกตดูตัวเองก็ได้ทุกคนต้องรู้เรื่องของตัวเองได้เลยถ้าช่างสังเกตนะอย่าไปให้คนอื่นรู้ให้ต้องตัวเองรู้เรื่องของตัวเองความประสงค์ของพระพุทธศาสนามีอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจึงต้องทำความเพียร นั่นแหละก็เพื่อที่จะให้มันรู้เรื่องของตนด้วยตนเองนี่แหละความมุ่งหมายนะฝึกจิตใจของตนให้ตั้งมั่นต่อกุศลคุณงามความดีเหตุนั้นท่านจึงทำความดีได้มากมากนี่พูดถึงความตั้งใจอันนี้นะจึงว่ามันสำคัญอยู่ไม่น้อยเหมือนกันแหละความตั้งใจเนี่ยดังนั้นการที่เรามาชุมนุมกันในศาลาการเรียนนี้ก็เมื่อเพื่อมาฝึกความตั้งใจดังกล่าวมาแล้วนั่นแหละเรียกว่าตั้งใจทำความดีเช่นนั่งสมาธิภาวนาอย่างนี้มันเป็นการทำความดีอย่างสูงไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องต่ำนะก็ส่วนมากท่านที่ได้บรรลุมรรคผลธรรมวิเศษเท่ากับบรรลุได้ด้วยการนั่งสมาธิภาวนาเนี่ยส่วนหลายนะส่วนน้อยนั้นได้บรรลุมรรคผลด้วยอิริยาบถ อื่นส่วนหลายได้บรรลุมรรคผลด้วยอิริยาบถนั่งสมาธิภาวนาให้เข้าใจองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเป็นตัวอย่างพระองค์สำเร็จสัมมาสัมโพธิญาณก็เพราะนั่งขัดสมาธิอยู่บนบัลลังก์นั่งขัดสมาธิเอาขาขวาทับขาซ้ายเอามือขวาทับมือซ้ายตั้งกายให้ตรงดำรงสติให้มั่นไม่ปล่อยให้ความหัวมันเข้าครอบงำจิตใจและร่างกายนี่อิริยาบถนี้นะสำคัญนะเป็นอิริยาบถที่แสดงถึงความสงบกายแต่บัดนี้ยังใจเมื่อสงบกายได้แล้วก็มันก็มีโอกาสที่จะได้ตะล่อมจิตใจนี้ให้เข้าถึงความสงบได้ถ้ากายยังลุกลี้ลุกลนอยู่อย่างนี้ใจมันก็ตั้งไม่ได้เลยหรือว่าร่างกายถ้าถูกความง่วงเหงาเข้าครอบงำแล้วจิตก็ตั้งไม่ได้อ่อนพับไปเลยไม่ใช่ว่าเป็นสมาธินะให้เข้าใจนะบุคคลมานั่งหลับไม่มีสติอะไรอยู่อย่างนั้นจะว่าตน จิตใจตนไม่ฟุ้งซ่านแน่วแน่ดีอย่างนั้นแล้วก็พอใจกับความง่วงนั่นนั่งสมาธิเวลาใดก็ปล่อยให้มันง่วงเซ่อไปอย่างนั้นไม่ได้เรื่องอะไรอันนั้นนะให้เข้าใจไม่ใช่เป็นบุญกุศลอะไรเลยมันก็ได้แต่ได้แต่ความง่วงความเซ่อความไม่มีปัญญาเท่านั้นแหละบุคคลจะมีปัญญาได้มันต้องใจตั้งมั่นแน่วแน่รู้ตัวอยู่ทุกอิริยาบถทุกระยะนี่คนที่มีปัญญานะเพราะว่าเตรียมตัวรับรู้เหตุต่างๆที่เกิดขึ้นในภายนอกก็ดีภายในก็ดีเตรียมตัวรับกับเหตุต่างๆอยู่เสมอเมื่อเหตุใดมาถึงเข้าเราจะทำความรู้เท่าเหตุนั้นเหตุใดที่ควรละก็จะละจะไม่ยึดถือมันไว้นี่ผู้เตรียมตัวนะมันก็ต้องเตรียมตัวอยู่อย่างนั้นแหละเพราะว่าในโลกอันนี้นะมันไม่อยู่นิ่งได้ก็ยังว่าโลกไม่เที่ยงมันอยู่นิ่งไม่ได้มันวนไปวนมากระทบกระทั่งกันอยู่อย่างนั้นต้องพิจารณาดูให้มันเห็นเช่นตามันก็วนไปกระทบกับรูปหูมันก็วนไปกระทบกับเสียงจมูกมันก็วนไปกระทบกับกลิ่นเหม็นกลิ่นหอมลิ้นมันก็วนไปกระทบกับรสอร่อยหรือไม่อร่อยกายมันก็วนไปกระทบกับเย็นร้อนอ่อนแข็งนี่ลองสังเกตดูสิมันมีแต่ความกระทบกระเทือนกันอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งถึงนอนหลับไปอย่างนี้มันผิดใจแล้วมันไม่หลับนะมันยังฝันไปนั่นนะถ้าหากว่าใจมันสงบนิ่งอยู่ในเวลานอนหลับอยู่นั้นมันไม่ฝันเลยอะที่มันฝันไปเพราะมันคิดแหละแต่มันคิดไปโดยไม่มีสติเพราะร่างกายมันหยุดพักแล้วดังนั้นน่ะจึงปรากฏว่าบางทีฝันไปนั่นตื่นขึ้นมาแล้วมาวินิจฉัยดูความฝันตัวเองนี่นึกเสียใจบ้างนึกน้อยใจว่าเมื่อไปพบคนเช่นนั้นมันน่าจะถามเรื่องอย่างนั้นอย่างนั้นมันก็ไม่ถามอย่างนี้แหละเมื่อไปเจออย่างนั้นแล้วควรจะทำอย่างนั้นพูดอย่างนั้นมันก็ไม่ทำไม่พูดมันทำเซ่อเซ่อนั่นแสดงว่ามันไม่มีสติเรื่องมันน่ะถ้ามันมีสติมันก็ต้องถามกันแหละเรื่องใดที่ควรจะถามกันมันก็ถามกันเหมือนยังเราไม่หลับนี่เราพบกันเข้าเนี่ยมีเรื่องอะไรที่ควรจะถามกันเราก็ถามกันได้เลยเพราะมันมีสติมันระลึกได้ดังนั้นอย่าไปเข้าใจว่าจิตนี่มันจะหลับกับร่างกายนะคนผู้ไม่มีสมาธิแล้วมันหลับไม่ได้จิตเนี่ยจิตนี่มันจะหลับได้ก็ต่อเมื่อมันมีสมาธิเท่านั้นแหละมันไม่มีอารมณ์มารบกวนมันก็หยุดนิ่งเมื่อหลับไปก็ไม่ฝันอะไรเลยตื่นขึ้นมาก็สบายเบิกบานใจไม่มีกังวลเดือดร้อนอะไรคนมีจิตเป็นสมาธิดังนั้นแหละการหัดทำจิตให้สงบเนี่ยมันจึงเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขทางใจในขั้นหนึ่งให้เข้าใจผู้ต้องการความสุขที่แท้จริงแล้วนะถ้าไม่มาฝึกจิตนี้ให้สงบแล้วไม่ได้พบหรอกอย่าไปเข้าใจว่าความสุข ที่แท้จริงมันจะอยู่ที่อื่นไม่มีมันจะอยู่ที่เงินทองลาภยศสรรเสริญอะไรหมู่นั้นไม่มีเพราะของเหล่านั้นเป็นของไม่เที่ยงมันมีได้มันก็มีได้ชั่วคราวเท่านั้นไปเดี๋ยวมันก็เสื่อมไปส่วนว่าบุคคลได้มาฝึกจิตของตัวเองเนี่ยให้มันสงบระงับจากกิเลสบาปธรรมต่างๆเข้าไปเรื่อยๆอย่างนี้เป็นผู้ไม่ประมาทตามรักษาจิตของตนอยู่เสมอถึงเวลาที่ไม่ใช่นั่งสมาธิภาวนาก็ตามตนก็มีสติสัมปชัญญะตามรักษาจิตที่มันตั้งมั่นต่อบุญต่อกุศลมาแล้วนั้นให้มันตั้งมั่นสม่ำเสมอไปรักษาความรู้ความเห็นที่มันเกิดขึ้นที่ตนได้ทำให้เกิดให้มีขึ้นเช่นความเห็นแจ้งในขันธ์ห้าว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่างนี้นะก็รักษาความรู้ความเห็นอันนี้ให้มันสม่ำเสมอไปมันจึงค่อยจะก้าวหน้าไปได้นี้ความรู้ความเห็นอันนี้ไม่ใช่ว่ามันหยุดอยู่แค่เท่าที่มันรู้มันเห็นมาเท่านั้นไม่ใช่นะเราเพ่งพิจารณาไปเท่าไหร่มันยิ่งรู้แจ้งไปเท่านั้นเมื่อมันรู้แจ้งไปเท่าไรความสงสัยลังเลต่างๆก็หายไป มันเป็นอย่างนี้เรื่องมันนะถ้าหากว่าบุคคลไม่ทำความเพียรเพ่งพินิจแล้วมันรู้เท่าไรเห็นเท่าไรมันก็รู้ก็เห็นอยู่เท่านั้นน่ะมันไม่ก้าวหน้าไปได้เลยมันละกิเลสมาได้เท่าไรก็ได้อยู่เท่านั้นส่วนกิเลสที่ยังเหลืออยู่มันก็ทำให้เบาบางไปไม่ได้เพราะว่าความรู้มันไม่ยิ่งกว่ากิเลสเรื่องมันนะเหมือนยาบำบัดโรคของคนเรานี่แหละเมื่อยามันอ่อนโรคมันมีกำลังกล้ากลัวอย่างนี้นะแม้จะรับทานเข้าไปมากมันก็ไม่ได้ผลเพราะว่าผู้ปรุงยาเนี่ยมันประกอบตัวยาอ่อนไปมันเลยสู้กำลังของโรคไม่ได้โรคก็ไม่หายฉันใดเมื่อบุคคลมาประกอบสติสัมปชัญญะนี่ให้อ่อนแอลงไปอย่างนี้นะจิตใจมันก็อ่อนแอไปตามกันก็สู้อำนาจของกิเลสไม่ได้สมาธิก็ตั้งลงไม่ได้ก็ฉันนั่นแหละดังนั้นให้พากันเข้าใจเราต้องตั้งใจลงจริงๆอ่ะมันไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องที่เราจะมาเดาเอาไม่ใช่เรื่องเดาเอาเป็นเรื่องที่เราทำใจให้สงบลงไปเมื่อทำใจให้สงบลงไปแล้วจิตนี่มันก็ผ่องใสเรื่องมันนะนั่นแหละเมื่อมันผ่องใสแล้วมันก็รู้อะไรมันก็รู้ชัดหมายความว่าอย่างนั้นเห็นอะไรก็เห็นแจ้งเหมือนอย่างตาของเราเนี่ยมันไม่มัวอย่างนี้เนี่ยมันไม่มีฝ้าบังตาเราประสงค์จะดูอะไรมองดูนะมันก็เห็นได้ชัดเจนเลยแต่ถ้าคราวใดหากมีฝ้าบังตาเข้าไปแล้วก็ตานั่นมัวเรามองอะไรก็ไม่ชัดเลยเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยให้พึ่งพากันตั้งใจให้แน่วแน่เพ่งพินิจอยู่ภายในเมื่อใจมันสงบลงไปพอสมควรแล้วก็เพ่งพินิจพ พินิจว่านามรูปนี่เป็นของไม่เที่ยงจริงเหรอจริงไม่เที่ยงมันมีลักษณะอย่างไรอันมันไม่เที่ยงนั่นนะก็มันมีลักษณะไม่เป็นปกติอยู่ได้ตลอดเวลานั่นแหละคือความไม่เที่ยงของขันธ์ห้านี่บางทีก็ร้อนมาสักหน่อยร้อนหายไปเดี๋ยวก็หนาวมาก็เป็นอยู่อย่างนี้ร่างกายอันเนี้ยประเดี๋ยวเดียวก็เจ็บตรงโน้นเดี๋ยวก็ปวดตรงนี้ประเดี๋ยวก็หิวข้าวประเดี๋ยวก็หายกระหายน้ำเดี๋ยวก็ปวดอุจจาระสักหน่อยก็ปวดปัสสาวะเดี๋ยวก็อยากหลับอยากนอนนั่งนานไปเดี๋ยวก็อยากจะไปเดินเดินนานไปก็อยากนั่งลองสังเกตดูนี่แหละความไม่เที่ยงของขันธ์ห้ามันแสดงให้เห็นนะแต่คนเรานั้นมันไม่ได้พิจารณานึกว่าเป็นเรื่องธรรมดาเออมันเป็นอย่างนั้นแต่พระพุทธเจ้าสอนให้พุทธบริษัททั้งหลายนั้นพิจารณาถ้าไม่พิจารณาอย่างนี้นะมันจะเห็นความไม่เที่ยงเหรอมันก็เห็นว่าชีวิตนี่อยู่ยั่งยืนนานจะไม่ตายง่ายมันเข้าใจผิดไปอย่างนั้นนะบัดเนี้ยเมื่อมันเข้าใจผิดไปอย่างนั้นมันก็มีแต่เพลิดเพลินมัวเมาจิตเนี่ยนึกว่าตนไม่ตายง่ายแต่ถ้าหากว่ามาเจริญสมถะวิปัสสนาให้เกิดขึ้นอย่างว่านี่นะมาสังเกตดูความเคลื่อนไหวของอัตภาพร่างกายเนี่ยมันก็จะเห็นว่าล้วนแต่เป็นของไม่เที่ยงอยู่ตลอดเวลาเลยถ้าหากว่ามันไม่เป็นอย่างนี้นะมันก็ไม่แตกไม่ดับนั่นพอสังเกตดูสิเหตุที่มันจะแตกจะดับก็เพราะมันค่อยทรุดไปโทรมไปเสื่อมไปทีละน้อยละน้อยไปร่างกายอันเนี้ยดังนั้นแหละเมื่อมันเสื่อมไปสุดขีดแล้วมันก็ตั้งอยู่ไม่ได้เลยอาหารเคยมีรสอร่อยก็จืดชืดไปหมดนั่นแหละมันใกล้อวสานแล้วนอนเคยหลับสนิทมาแต่ก่อนมันก็นอนไม่หลับอย่างนี้เลยการลุกเดินเหินไปมาทางไหนนี่ก็คล่องแคล่วเมื่อเวลายังปกติอยู่นู่นนะเมื่อเวลามันทรุดโทรมมากๆเข้าไปแล้วลุกก็ยากนั่งก็ยากอวัยวะส่วนสำคัญต่างๆก็ร่อยหรออ่อนแอลงไม่แข็งแรงอยู่เหมือนเดิมเลยเนี่ยอัตภาพร่างกายนี่มันเสื่อมสมรรถภาพลงไปเรื่อยๆเพราะว่าบุญกรรมที่ตนทำมาแต่ก่อนนั้นน่ะมันล่อยหลอลงไปคือหมายความว่าเหตุปัจจัยที่มาหล่อเลี้ยงอัตภาพร่างกายอันนี้มันเสื่อมสมรรถภาพมันลงไปหรือมันค่อยจะหมดอายุมันลงไปโดยลำดับเหตุนั้นร่างกายนี้มันจึงทรุดโทรมลงไปถ้าเมื่อเหตุปัจจัยคือบุญกรรมที่ตนทำมาแต่ก่อนนู้นมันยังมีกำลังเต็มที่อยู่อย่างเนี้ยมันก็ทำให้ร่างกายนี้แข็งแรงอยู่แม้จะอายุมากมันก็ยังแข็งแรงเดินเหินไปมาทางไหนก็สะดวกคล่องแคล่วตาก็ยังใสแจ๋วหูก็ได้ยินอะไรชัดเจนอันนั้นแสดงว่าบุญกรรมมันยังมีกำลังเต็มอัตตาอยู่มันจึงบำรุงพยุงอัตภาพร่างกายอันนี้ให้แข็งแรงอยู่ได้ทีนี้เมื่อมันล่อยหลอลงไปแล้วก็เอาแหละเหมือนอย่างตะเกียงโคมไฟ อาศัยไส้อาศัยน้ำมันเนื้อจุดไฟเข้ามันก็ลุกโพลงเมื่อไส้และน้ำมันมันยังบริบูรณ์อยู่นั้นแสงตะเกียงโคมไฟในมันก็สว่างเป็นปกติเลยมันเคยสว่างมากเท่าไรมันก็สว่างมากอยู่เพียงนั้นมันเคยสว่างน้อยเพียงใดมันก็สว่างน้อยอยู่อย่างนั้น ทีนี้เมื่อไฟมันกินน้ำมันไหม้น้ำมันเข้าไปน้ำมันก็ค่อยล่อยหล่อไปล่อยหล่อไปเมื่อมันล่อยหล่อลงไปมากเข้าไปแล้วแสงไฟเนี่ยมันก็หลีลงหลีลงนะมันไม่สว่างตามเหมือนเดิมแล้ววันนี้พอน้ำมันหมดลงไปไฟก็ดับวูบลงไปอันนี้นะฉันใดชีวิตของคนเราก็เปรียบเหมือนตะเกียงและโคมไฟนั่นแหละพิจารณาดูให้ดีท่านผู้เจริญวิปัสสนาท่านพิจารณาเบื้องต้นนี้ก็เห็นแต่ความเกิดขึ้นความเสื่อมไปสิ้นไปของอัตภาพร่างกายสังขารอันนี้นี่ท่านที่เรียกว่าอุทยพยญาณการเพ่งพิจารณาเห็นความเกิดความดับแห่งสังขารนามรูปอันนี้เป็นอารมณ์นะนี่แหละเรียกว่าวิปัสสนานะให้เข้าใจวันนี้เมื่อพิจารณาเพ่งเข้าไปมากๆเข้าไปญาณความรู้อันนี้มันแก่กล้าขึ้นไปแล้วมันเห็นตั้งแต่สังขารนามรูปอันนี้ดับไปดับไปอย่างเดียวไม่เห็นเกิดแล้วอันนี้เห็นแต่ปรากฏแต่ดับไปอยู่อย่างนั้นเนี่ยมันเรียกว่ามันเห็นถี่เข้ามันเห็นโดยสรุปเป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยมันก็มีแต่ดับอย่างเดียวทุกสิ่งทุกอย่างอันที่มันเกิดขึ้นมาในโลกอันนี้นะอันมันจะตั้งยั่งยืนอยู่ตลอดไปนะไม่ได้ไม่มีนี่เรียกว่าเพ่งพิจารณาโดยสรุปของสังขารอันนี้มีแต่ดับไปอยู่นั่นนะเมื่อปัญญามันเห็นชัดแจ่มแจ้งอันนี้จิตมันก็เห็นตามปัญญาแล้วมันก็เป็นเหตุให้เกิดนิพพิทาความเบื่อหน่ายก็จะไม่ให้มันเบื่อหน่ายอย่างไรแล้วมันมีแต่ดับอย่างเดียวความประสงค์ของจิตที่ไม่รู้เนี่ยมันก็ต้องการยังให้ขันห้าอันนี้เที่ยงยั่งยืนไปตลอดใดนู่นไม่อยากให้มันวิบัติแปรปรวนไม่อยากให้มันแตกมันดับเลยอย่างนี้แต่แล้วมันก็ไม่ฟังนะมันก็สุดโทมไปอยู่อย่างนั้นนะมันจะไม่ทุดโทมยังไงแล้วมันกระทบกระทั่งกันอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นแหละผู้มาเจริญวิปัสสนาปัญญาพิจารณาเห็นอยู่อย่างนี้ก็จะเกิดนิพพิทาความเบื่อหน่ายเมื่อเบื่อหน่ายมันก็ต้องหาทางออกแบบนี้นะอ้าวใครเบื่อหน่ายแบบนี้ก็จิตแหละเบื่อหน่ายทำไมจึงเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายเพราะได้แต่สัมผัสแต่ของไม่เที่ยงธรรมดาเมื่อมันไม่เที่ยงแล้วมันก็ย่อมแปรปรวนไปไม่คงที่อยู่ได้ก็อย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละเดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวก็หนาวเป็นต้นนี่ผู้มีปัญญาท่านจึงเบื่อหน่ายนั่นเองเพราะว่ามันไม่คงที่อยู่ได้เลยสัมผัสอันเนี้ยเมื่อเบื่อหน่ายมันก็หาทางพ้นเพ่งพิจารณาทำอย่างไรหนอจึงจะพ้นจากรูปจากนามอันนี้ไปได้นี่วิตกวิจารเข้าไปอย่างนี้มันก็เห็นช่องทางอ่ะมันจะพ้นไปได้ไม่ใช่ว่าทรงใจหนีออกจากร่างอันนี้ไปอยู่ที่อื่นโน้นแล้วมันพ้นได้ไม่หมายอย่างนั้นไม่มีทางพ้นพระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงสอนให้ทรงจิต หนีออกจากขันธ์ห้านี้ไปอย่างนั้นนะไม่มีพระองค์เจ้าไม่ได้สอนเลยพระองค์สอนว่าเมื่อเห็นว่าสังขารนามรูปนี่เป็นของไม่เที่ยงแล้วเมื่อสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นก็เป็นทุกข์ทนได้ยากทนอยู่ไม่ได้ก็สิ่งใดมันเป็นทุกข์มันทนได้ยากทนอยู่ไม่ได้นะสิ่งนั้นก็ต้องเป็นอนัตตาไม่ใช่ของเราอ่ะถ้าเป็นของเรามันก็ต้องบังคับได้สิไม่ให้มันแก่มันเจ็บมันตายมันก็จะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนี่มาพิจารณาอย่างนี้มาเห็นแจ้งความจริงของขันธ์ห้าอย่างนี้แล้วมันจะไปถือไว้ทำไมวะเนี่ยมันก็ปลงวางอ่ะอันนี้แหละเป็นทางพ้นทุกข์ไปได้เป็นทางหลุดทางพ้นจากของไม่เที่ยงเหล่านี้ก็มีแต่วางจิตเป็นอุเบกขาลงต่อขันห้าอันนี้นะพูดอย่างสั้นๆ นะขันห้านี่มันเจริญไปก็ไม่ยินดีไม่เพลิดเพลินนะเมื่อขันห้านี่มันวิบัติแปรปรวนไปก็ไม่เสียใจไม่สะดุ้งหวาดกลัวไม่ตกอกตกใจกับความแปรปรวนของขันห้านี่จึงเรียกว่าจิตวางอุเบกขาลงไปที่ท่านเรียกว่าสังขารุเบกขายานเนี่ยแปลว่าวางใจเป็นกลางเฉยต่อสังขารทั้งปวงอ่ะขันห้านี่ก็รวมเรียกว่าสังขารเหมือนกันน่ะเพราะว่าสังขารนี่แปลว่าสภาพที่ถูกปรุงแต่งขึ้นมานั่นเมื่อสิ่งใดที่ถูกปรุงแต่งขึ้นมาท่านก็รวมเรียกว่าสังขารทั้งนั้นเลยแต่มาสมมุติบัญญัติแตกต่างกันไปเท่านั้นดอกเรื่องมันน่ะเช่นอย่างว่าสมมุติว่าคนอย่างนี้นะนี่อันคนนี่บุญกรรมตกแต่งให้เกิดขึ้นมาอย่างนี้แหละวันนี้เอาสมมุติว่าสัตว์เดรัจฉานอย่างนี้นะนั่นสมมุติอันสัตว์เดรัจฉานนั่นบาปกรรมตกแต่งให้เกิดขึ้นมาเพราะว่าสัตว์เดรัจฉานนี่มันก็อยู่ในอบายภูมิทั้งสี่นั่นแหละอบายภูมิทั้งสี่นั่นเป็นภูมิหรือเป็นสถานที่เกิดของบุคคลผู้มีบาปอย่างนี้นะอันนี้แหละที่ท่านจำแนกออกไปอันสังขารนี่นะเมื่อว่าตามหัวข้อแล้วก็เรียกว่าปุญญาภิสังขารสังขารที่บุญปรุงแต่งขึ้นนั่นแหละปุญญาภิสังขารสังขารที่บาปมันแต่งขึ้นสัตว์นรกพวกเปรตพวกอสุรกายสัตว์เดรัจฉานเหล่านี้เนี่ยบาปมันปรุงแต่งมันตกแต่งขึ้นทำให้สัตว์ผู้อยู่ในภูมิทั้งสี่นี่ได้รับทุกข์ทนทรมานไอ้เรื่องของบาปมันก็เป็นอย่างนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยให้พึ่งพากันเข้าใจที่นี่มนุษย์เทวดาอินพรหมต่างๆเหล่านี้นะอันเทวดาอินพรหมนี่บุญตกแต่งล้วนๆเลยแต่มนุษย์เรานี่มีทั้งบาปทั้งบุญนะเพราะฉะนั้นแหละชีวิตมันจึงไม่แน่นอนอะไรเลยเดี๋ยวก็เป็นสุขไปชั่วระยะหนึ่งแล้วพอน้อยกลับมาเป็นทุกข์อยู่อย่างนั้นนะลองสังเกตดูเนี่ยมนุษย์เนี่ยเป็นแต่ว่าเป็นลูกผสมก็ได้สำหรับท่านผู้มีปัญญาท่านมาเจริญปัญญาวิปัสสนาให้เกิดขึ้นแล้วท่านจึงมองเห็นไอ้ชีวิตนี่นะเป็นสิ่งที่น่าเบื่อดังกล่าวมาแล้วนั่นแหละก็เพราะมันไม่มีอะไรเที่ยงยั่งยืนเลย ได้เสวยสุขไปแล้วแทนที่ว่าจะได้เสวยสุขอย่างนั้นเรื่อยไปอย่างนี้ไม่ไปหน่อยหนึ่งพอกลับเป็นทุกข์มาแล้วหาเงินหาทองได้มามีเงินมีทองมากๆเข้าไปแล้วนึกว่ามันจะหมดไม่เป็นเอ้าใช้ไปจ่ายไปหน่อยหนึ่งก็ร่อยหรอลงไปแล้วตกใจแล้วเงินทองร่อยหรอลงไปล่ะเป็นทุกข์แล้วอย่างนี้แหละมันร่อยหรอลงไปอย่างนั้นนึกว่ามันจะหมดเนื้อหมดตัวจริงๆเอาไปแล้วมันก็ไม่หมดสักหน่อยมันผัดได้มาล่อใจให้ติดอยู่ในโลกนี้เมื่อได้เงินทองมาดีออกดีใจอ้าวเมื่อเงินทองหมดไปก็เศร้าใจนี่แหละชีวิตของสัตว์โลกทั้งหลายมันยักย้ายถ่ายเทผันแปรไม่คงที่ทีนี้เมื่อตอนสุดท้ายแห่งชีวิตจริงๆแล้วนะความยินดีน้อยหนึ่งก็ไม่มีเลยแบบนี้มีแต่ความเศร้าใจเพราะรู้ว่าความตายจะมาถึงตนแล้ววันนี้ก็บุคคลผู้ไม่รู้แจ้งในนามรูปอันนี้ตามเป็นจริงนะก็เสียดายอะไรไม่อยากตายไม่อยากพัดพรากจากลูกจากเมียจากผัวจากสมบัติเข้าของเงินทองต่างๆเป็นห่วงหลายมันก็มีแต่น้ำตาไหลอยู่อย่างนั้นแล้วอันนี้แหละทำให้คนเราพ้นทุกข์ไปไม่ได้ให้พึงเข้าใจ ทีนี้เมื่อบุคคลมาเจริญปัญญาวิปัสสนาเนี่ยมาเห็นแจ้งในธาตุสี่ขันธ์ห้าโดยไตรลักษณญาณดังกล่าวมานั่นน่ะมันก็ปลงก็วางได้สิวะนี่ปลงวางความเสียใจความดีใจกับขันธ์ทั้งห้าอันนี้ได้นั่นแหละตลอดเวลาจิตนี่ก็เป็นกลางต่อขันห้านั้นอยู่งั้นแม้เวลาปกติจิตนี่ก็เป็นกลางอยู่ได้เวลาขันห้านี่วิบัติลงก็มันก็เป็นกลางอยู่เหมือนเดิมความรู้สึกอันนั้นน่ะแต่ว่าเมื่อมันวิบัติลงน่ะความรู้สึกมันก็เปลี่ยนแปลงไปจากความสุขสบายมันก็กลายไปเป็นความทุกข์แต่ความทุกข์นั้นมันก็เป็นเรื่องของขันห้าของสังขารต่างหากเมื่อจิตไม่ยึดถือแล้วจิตก็ไม่เป็นทุกข์กับขันห้าเพราะว่าเมื่อปัญญามันเกิดขึ้นแล้วมันมองเห็นเป็นขั้นตอนนี่อันนี้คือขันห้าอย่างนี้นะไอ้ผู้รู้ขันห้านั้นคือจิตนี่ผู้รู้ว่าขันธ์ห้านี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรา